Szilveszter első epizód le el telekre. Hála a téridő kontinuumnak meg egyéb rejtélyes kvantumfizikai folyamatoknak elmúltak azok az ünnepek, amelyek Konuszék számára oly kellemetlen módon a család egységét erőltették demagog propagandájukkal. Bizony-bizony eljött az év utolsó napja. A szilveszter. Nos, Konusz Zoltán is hálát adott az égnek, hogy végre nem kell megjátszani a született családfőt. A véreim vagytok, amíg az én kenyeremet és a házi tűzhely meleges szintű szövegek felettébb hajánál fogva előrángatott és hihetetlen meghangosításával. Immár gátlástalanul és szabadon rukkolhatott ki, valamint jöhetett elő a farbával, vagy szerinte, mely szerint itt az idő, hogy megszabaduljanak végre a gyerekektől és kettesben ünnepeljék Katalinnal a harmadik évezred második évének beköszöntét. És kellő mennyiségű tiltott dolog elfogyasztásával, illetve véghezvitelével búcsúztassák a megelőzőt. Hey, nokadikám, no, most aztán már saját lábúra kell, hogy álljanak azok a kora érett csirkefogó fattyak, te, hogy finom legyek, na, de, na, más nem mondjuk, na, hát, na, persze, na, csak vicc volt, Katikám, vicc volt, na, éjtsed már meg, na, azért, mert másképp lesz, na, az egyszer biztos, hogy hódz ilyen, na, na, majd meglátjuk, Katikám, na, mennyire leesik majd az állalkülöknek, hogy itt marad egyedül, mint a kis ujjam, hogy aztán majd egy vízlőt sem fog tudni megfőzni, azt majd a végén a plafonról fogják lenyorogatni a ketchupot, ahogy kell, na. Na, Katikám, figyelj, na, megyek már, na, pikpak, végre is voltam ezt a perlokunciós aktust, vagy mi az ez, na, Kati? Szerintem egész egyszerűen csak mondd meg nekik, hogy leléptünk, mondd ezt. Alig várom már az eszemet, nem tudom, mikor buliztunk utoljára olyan igazit. Csabi, hey, hello, Csabi, hey, Csabi, kisfiacskám, gyere ide, na, hey, te, ide hallgass el érem, na, ne. Mi most fogjuk bankot anyáddal, és na, fi, nem röhögsz te. Csabi, ne röhögjél, te ebatört rohadt kölykének innen, hát ne. Szóval, na, anyád meg én, hagyunk titeket nyugodtan szórakozni, ne mondd nekem, hogy nem erre vártatok már évek óta, na. Ne tedd itt nekem az aszkétlát, Csabikám, te, mert ne megyünk az anyáddal valami nyugodt kis helyre, érted, Csaba, na. Aztán nektek meg itt lesz a lakás. Csabikám, ugye, na, Gyazi, berendezés marad, Csabi fiam, na. Persze, nehogy már lepusztítsuk a kélót itt, nekem, na, kérem szépen, na. Ami a csövön befér, de szigorúan mértékkel, Csaba fiam. Egyszer mondom el, kétszer mondom el neked, Csaba fiam, na. Persze, Potter, tudni a téma. Akinek én az öccse vagyok, annak szóltál már? Nem-e? Fruzsi, azonnal gyere át, mert pálya van, üres lesz a pecó, juhé, Heidegger és a retorikai potenciál, yeah. Amíg Csaba Fruzsinát hajkurázta, hogy azonnal lépni kell, meg ilyenek, a szülők azon voltak, hogy lerázzanak két hivatlan vendéget. Ervin és Csilla megneszelte a tervet, és gátlástalanul, de legfőképpen kéretlenül csatlakoztak a Konusz szülőkhöz. És ez tök jó, mert így a gyerekek majd vigyáznak egymásra, nem de bár? Felelősen gondolkodó, érett emberek mindannyian. Legfeljebb majd Hajnika ráránéz Pötyire, már csak a biztonság kedvéért. Csilla, ezt én most meg se hallottam. És végre elsimíthatjuk az évtizedes surlódásokat, eláshatjuk a rivalizálás rögös csatabárgyát, no meg úgy igazándiból összecsiszolódhatnánk végre. Hey, ja. Csiszolódhatnánk mi, simíthatnánk mi, ja bizony, na akkor gyűjtök velünk, vagy mi a sikítófrász, mi? No hát na, Ervin, figyelj majd, hozzád beszélek, Ervin, te, menjünk már mi azonnal, ma mi csinálunk még itt, Ervin, na, mész, szedjél már össze maga csillete, figyeljtek már, na, Katja! Feltűnhet, hogy Zoltán hirtelen szomszédbarát nézetek vallásába kezdett. Tudnunk kell, hogy már csak a tervezett becsípés utáni remélt felcsípés miatt sem ellenkezett tovább. Leoltotta Katalint, hogy sok jó ember kis helyen, valamint meglátod, érdemes lesz így négyesben, majd elvonultak pakolni, púderezni és penetrálni. Az első napirendi pont, mely felett sikerült azonnal vitát nyitni, a hova kérdése volt, mely a város versus telek dialektus felosztásában látszott materializálódni. Mivel a Konusz háztömb meglehetősen kritikus értelem-érzelem aránya, még szilveszter napján sem tolódott el az első javára, így nem sikerült győztes tendert kihozni, mondván majd elválik. Neki láttak tehát a második problémakörnek, az ital mennyiség kérdése. Nem okozhat különösebb meglepetést, hogy a fő húzóerőt itt maga Konusz Zoltán jelentette, aki szerint a minőség nem csak hogy nem csap át mennyiségbe, hanem egész egyszerűen mint paradigmatikus kategória nem létezik. Ezért roppant egyszerű megoldást javasolt. Na figyelj, no már, na figyelj! Azt mondja ugye, hogy 3 deci sörbe kell 2 deci unikum. Akkor 3 liter sörbe kell 2 liter unikum. Tehát egy karton sörhöz 4 üveg. Ami sorozva óránként meg fejenként az azt mondja, hogy mennyi, na várjál, na, ugye, az a 6x4 meg aztán azt mondja. De légy már ilyen igénytelen, Zoltán. Tudod jól, hogy ezt csak te vagy képes meginni. Leg nem is gondolsz? Megyek és felhívom a Magyarországi importőrét, hogy ne legyen baj. Jó barátom ő az nekem. Jól teszed, édes. Végre egy épeszi ötlet. No persze, mert krémlikőröket nyakalni egész éjjel az aztán meg marhára kifizetődő, mi? Olyan vagy, mint az az űrge, akit ki tudja ejteni Jacko Pastorius nevét, és azt hiszi, ettől már rögtön jazzműsort vezetheti Réteg Rádióban. Na, szépen vagyunk. No persze, legyen csak nagy a pofád. Te meg benyomsz egy feles borókapálinkát, és átaszod a következő hetet. Tudod, mi vagy te? Egy rossz májú, érted? Rossz májú. Már nagyon régen mondtam én ilyet. Édesinukám, nagyon régen mondtam már. Elég legyen már, na! Hát még ezt se tudjuk balé nélkül megoldani. Mert akkor fix, hogy lőttek az erotikának. Minek? Erről nem is volt szó. Aj, nem, hát nem úgy mondtam, Katikám, én nem, tudom, hogy van ez neki, félre megy a nyelvemnek itt. Benne, itt kijön a nyelvem, de aztán benne van az a rész, azt akkor kimondja az ember. Úgy van, azt kimondja, nem figyelod, azt már egyből kimondja. Nem? Innentől egyre vadabb dolgok kerültek elő, hogy más nem mondjunk, Rokkó a pajkos filmproducer elsüllyedne szégyenében. Bár eleinte mindenki pirult, meg hümmögött, mégis szóba jött például egy komplett latex garnitúra, illetve egy élő sertés is. Nos, ebéd előtt inkább ezt hanyagoljuk. A KGB ez alatt saját önállósodási partit szervezett, most már Fruzsina üres lakásában, mert azért mégse a szülőkét kéne atomjaira partizni a tapéta cseréig okádni a falakat. István volt kírójából viszont csak egy pár okkult dolgot kellett biztonságban helyreállítani, és indulhatott is a bonszáj. A ceremóniamesterek Csaba és Turbódi, valamint barátnőik és az ifjoncok Hajni, Marci és Pötyi pont kiadják azt a bizonyos létszámot, amiről a gonoszok konnotálhatók, no de se baj. Hogy szelektálhassanak a temérdek meghívott közül, extra szívatós feladatokat találtak ki, nehogy csupán 5 kiló kajából, illetve ugyanennyi liter töményből álljon már a beugró az évtized legperverzebb tinédzser partijára. Szóval az ártatlan bárányok most tortúra tiszteket megszégyenítő alázásokon agyaltak. Legyen az, hogy be kell mutatni egy sziámi rajongó levágott fejét vagy megcsonkított testét, bees kéziratokkal teli véres szimatszatyorért pedig extra virsli jár éjfélkor. Oké, de azért lehessen választani, vagy ez, vagy ha lány átdöf egy rotlingot a mellén közvetlenül a bimbó mögött, vér nélkül, oké? Elment a te józan eszed, Kónusz Csaba. Hogy képzelsz ilyet? Hát nem szégyelled magad, te pervertált állat, te! Te anyaszomorító, te! Ha egyetlen kicsomagolt női mellett is meglátok, ami veled egy légtérben helyezkedik el, neked lőttek bogara. Nyugi, hugi, nem kell mindjárt felkapni a vizet, csak az erotika, ami szilveszterkor fizet, dobálják a ciciket és izzadnak a rudak. Nuniban a digridáko, ez a nyerő tudat. Egyszer sörös üveg, máskor ribi van a számba, ilyet utoljára is csak egy évet csináltam, erről szól a szilveszteren pia, meg a cuna, ha a csajnak tele van a szája, nincs több duma, Ezzel nem nagyon sikerült megnyugtatni a féltékeny barátnőket, de legalább sikerült valamelyest ráhangolódni az esti freestyle mulatságra, hogy amikor majd több tucat szerelemre éhes szempár lesi majd a rapperek minden mozdulatát, ne kelljen zavarba jönniük egy-egy félre sikerült szextolás ritmus képlet miatt. Nézzétek! Áthoztam a fater legújabb... szóval ezt itt, na. Akit nagyon elragad a hív, azt ezzel tuti le lehet szedálni. Csak tudnám, mire való ez a rúd itt. Mutasd csak! Fúj! Szagold meg! Szentségeség! Ugye? Ugye nem? Na, nem! Az nem lehet! Hát akkor szerinted mégis mi ez? Rostiron? Na mindegy, ha már itt van, elfér. Csak ne tedd a kajákhoz! Srácok, halló! Dolgunk van! Például megfelelő hangosítást szerezni. Mert a nővérkénk azt mondta, hogy István magával vitte a hifit, úgy, ahogy van. Aztán, ha nincs szájg, mit fog harabdálni Csaba, he? Na jól van, törpe le lehet szállni rólam, Bileszko. Igenis azt mondták a boltba, hogy rá kell harapni a karra, hogy érezd az ütemet. Igen, ha egyszer nincs crossfaderes keverőm, az anyja szentségét. Miért mit gondolsz, talán a barázda sűrűségből következtessek a BPM-re, te? Geberológiai antitálentunk, te? Forgasd inkább a karikagyűrűd és sajnáld a régi szeretődet, te? Ble, ble, ble. Képes vagy elbaltázni egy egész nukleáris házi bulit, te savanyú tök? Inkább kezd el írni a vendéglistát. 80 alatt abba se hagy. Ja? És tudod, hogy kit kell kihagynod, ugye? Ha még egyszer meglátom itt azt a kretén képét, én komolyan... Pötyid Lajoskára célzott, de heves zokogó görcse miatt nem tudta befejezni a fenyegetést. Megviselte ugyanis a szerencsére beteljesületlenül maradt egyoldalú futó románc, és még mindig lelkifurdalása volt, amiért olyan csúnyán helyben hagyta a kisfiút. Az egész azért volt csak érdekes, mert Csabának amúgy esze ágában sem lett volna szinte alsó tagozatosokat meghívni, szóval csupán Pötyi bűntudatos lelkének mélységeiből tört elő Lajoska szelleme, hogy deprimálja a megközelíthetetlen hideg vampot. Szilveszterkor szomorú ám a magány. A gótok a legcsekélyebb depizés rémétől sem érezhették fenyegetve magukat. Hangos csuhaj kiáltásokkal szögdécseltek a lakásban körbe-körbe, ahogy az már félig átnevelt gótokhoz illik. Iszonyatos örömmel készülöttek az estére, amikor aztán végre kedvük szerint mutogathatják magukat. Ó, Márko, szívem hervadag rózsája. Mit szólnál, ha felvennék valami kis feketét? Na, csak dögösen persze, nehogy akár a szívrohamot kapjan. Én nem akarok rosszat annak a nőnek, de hát hagytam, nincs semmi mellett. Én leszek a legszexepilesebb az egész bálban. Ja, haláli parti lesz. Nézd csak, 3 hete érlelem ezt a májkrémet a pezsgőben. A legelegánsabb francia éttermekben sem juthatsz el féle delikált falathoz, ó szívem. Aztán együtt ébredünk a gyomormosás után a sürgősségén is, hogy... Te, Márko, nem gondolod, hogy mielőtt lelépünk, legalább vizet kéne adni az állatoknak? Szerintem napok óta rájuk sem nézett senki. Moszinak teljesen igaza volt. Az állatok keményen ott lettek felejtve, kitakarítatlan ketrecekkel, állott vízzel és elégtelen mennyiségű táppal. Nem mintha ezt nem szokhatták volna meg, mégis valami furcsa hangulat uralkodott a teráriumok atmoszférájában. Ideges motoszkáláson is kényszeredett, alomátrendezés zaján kívül egy-egy vad rikoltozás törte meg a szilenciumot, melynek fő oka a gótok alulreprezentáltsága volt. Az ugróegerek tikkeltek, a felálló órú gekkok tőlük el nem várható tempomban rohangáltak, totál bevadulva, a homoki viperák és pitonbarátaik meg Amerikából jöttemeztek. Az erkölcsi győztes Sziz barátja Gábor lett, aki 3 mozdulatból kitalálta a vak zongora hangulót. Fruzsi polgár háborús liaisonja, Mircsa, akit Balázs hozott még föl Pestre önkéntesnek, ezekben a pillanatokban minden tudását összeszedve próbált üzenetet hagyni a lány hangpostáján, hogy esetleg összejönne valami kis szerény, összkárpáti buli az internacionalista fajtában. Hello, Dagosta ma, či fáš? Ajum program bun, dakonaj. Ama ideje fajnú. Deču nevila mine, sú stražem unkev capon. Erotikö la siara de lebelion. La, Dumnezeu, de vrejau, doamna, sexu pilujuj. Ah, te, doresk, te, jubesk, ah, telefon celurat. Ekép esedezett Mircsa, hogy egy jól bejáratott és most ismét felmelegített alkalmi kapcsolatával tölthesse az estét, és ne csupán jobb markával kelljen megosztania örömeit. Sajnos Fruzsi nem szokta lehallgatni a postafiókját, mert az csúcsidőben elég sok pénzbe kerül, csúcsidő után meg hát ugye úgyis elavultak, és valószínűleg érvényüket veszítették az üzenetek. Ebből a megfontolásból most is figyelmen kívül hagyta a szolgáltató vállalat SMS-ét, amely arról számolt be, hogy önnek egy új üzenete érkezett 2001. december 31-én 8 óra 25 perckor. Nos, eme könnyelmű tettét később igencsak meg fogja bánni. Kicsit később kiderül, pontosan miért. A Kónuszék, avagy a Szabódó család hamarosan folytatódik az Este FM 98.6-on. Még ne menjetek el!